És a végére hagytam két nagy rendszert, amiről egy kicsit bővebben szeretnék beszélni, bár lehet, hogy már ez is nagyon-nagyon bő volt, és ez is nagyon, nagyon hosszú volt. Az egyik az oktatás. Mielőtt ebbe belevágnék, fontosnak tartom elmondani, hogy én a 70-es években érettségiztem Hódmezővásáron a Bethlen Gábor gimnáziumban. Akkor ez egy nagyon jó nevű gimnázium volt, most nem tudom, hogy milyen. És nekem életre szóló élményt adott maga a gimnázium és egy jó pár tanár, aki meghatározta azt, hogy az én sorsom hogy alakul. És szeretném megemlíteni, hogy és név szerint elmondani, hogy dr. Imre Mihály volt az osztályfőnököm, aki azért tanított egy gimnáziumban, mert különböző politikai megbízhatatlanság miatt nem engedték, hogy egyetemen tanítson, és csodálatos irodalmi órákat tartott nem középiskolás fokon. Vagy Faragó Emese, aki biológiából és kémiából nyitotta rá a szemünket, hogy hogyan működik a világ. Vagy Horváth István, aki matekot tanított nekünk, és nem csak azt tanította meg, hogy hogyan kell számolni, hanem megtanított bennünket gondolkodni. Logikus rendszereket épített föl, és ezeket a logikus rendszereket próbálta meg átadni, és alapvetően befolyásolja ma is az én gondolkodásmódomat, amit ott tőle kaptam. Vagy Bodrogi Sanyi bácsi, aki a fizikát tanította, és vele kaland volt az egész, hiszen a fizika az a mi világunk, ami körbevesz, és neki a sebesség, a hőmérséklet és egy csomó dolog az tényleg kalandosan elmagyarázta, és kíváncsivá tett bennünket arra, hogy hogyan alakul az ember élete ebbe a fizikai környezetbe. Vagy Farkas Ferenc, aki abban az időszakban azért ez még nem volt annyira megszokott, de bátran mesélt arról, hogy ténylegesen 56 hogy nézett ki, és egy csomó olyan dologban elmondta számunkra a ma már köztudott valóságot, ami akkor azért nem volt a hivatalos tanterv része, és tette ezt mindent nagyon humorosan és nagyon-nagyon izgalmasan. És ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert úgy gondolom az oktatásnak valamilyen feladata kellene, hogy legyen. Hogy igenis, azokat a nyitott elméket, akik oda járnak, azokat megtanítsa gondolkodni, befogadóvá tenni, és megtanítsa arra, hogy hogyan lehet a múlt tapasztalataiból a jövő problémáit megoldani. De hát nem ilyen egyszerű ez, ezért azzal kell kezdenem, amikor az oktatásról beszélünk, hogy az oktatás az szerintem egy befektetés. Befektetés a jövőbe. Ugye, aki közgazdaságtan tanult, az tudja, hogy a befektetések azok hosszú távon megtérülő dolgok, először nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek, be kell fektetni egy csomó pénzt, majd mikor ez a befektetés megtörténik, vagy hosszú távon ez elkezd megtörténni, akkor szépen lassan elkezdik visszahozni a pénzt, és egy idő után ezek többet termelnek, mint amennyit befektettünk. És ez egy folyamat, tehát a befektetés az soha nem áll le, mert az ember újabb és újabb lehetőségeket kell, hogy föltálljon, és azokban újabb és újabb befektetéseket kell eszközölnie, majd mikor ezt meglépte, akkor jön a következő és a következő. Sajnos azt gondolom, hogy azért van egy másfajta szemlélet, ami azt mondja, hogy az oktatás az egy fölösleges rossz, és nekünk nem azzal kell foglalkozni, hogy mi történik, hanem verjük bele a legszükségesebbet a gyerekek fejébe, és aztán úgyis majd alakul az, a felelősség az úgyis szétporlik az oktatás, a szülők és az egyéb társadalmi szereplők között, és kész, és ússzuk meg, ennyi. Nézzük meg, hogy milyen szerepei kellene, hogy legyen az oktatásnak. Egyrészt ugye van egy tudományos szerepe, tehát igenis bizonyos dolgokat át kell, hogy adjon. Tárgyi tudást el kell tudnia magyarázni, hogy vagy meg kell tudni tanulni, számolni, olvasni. Ezek tárgyi tudások, ezeket nem lehet elmismásolni, ez az alap, ez kell ahhoz, hogy bármiféle töbletet utána rá lehessen építeni. De ennél sokkal fontosabb szerintem, hogy a tárgyi tudásnak szerintem egyre kisebb szerepe van, és sokkal inkább oda kellene visszakanyarodni, amit mondtam az én matematika tanárommal kapcsolatban, hogy sokkal fontosabb lenne megtanítani, gondolkodni az embereket. Nem kellene bevifláztatni azt, hogy hogyan szorzunk, osztunk, törtet, törtelés, itt tovább, bár be lehet, de ennél sokkal fontosabb az, hogy mi a logikája ennek az egésznek, hogy a rendszer hogy épül föl, és próbáld meg megérteni az egészet, és utána hogyan jutsz el a részletekbe, a részletekig, és hogyan tudod ezeket használni. Viszonylag keveset használja ma, azt gondolom, egy köznapi ember, mondjuk a körtérfogatának a képletét. Tudom, de bonyolultabb dolgokat nem tudok. De hát azért van az internet, meg azért volt régen a függvénytábla, hogy ezt elővedd, megnézd, és az adott pillanatban használd. Ebből a szempontból az, hogy tudod vagy nem tudod ezt a képletet, az mellékes. Az a fontos, hogy tud használni. Hogy tudd az életben előjövő problémákat ezzel megoldani. Ha csak azt tudod, hogy mi a kör kerületének a képlete, attól még nem oldottad meg azt a problémát, amivel szembesülsz, amivel kapcsolatos mondjuk a körkerületének a képlete. Nagyon fontos lenne, és ebben sajnos nem látok előrelépést, és ebben rengeteget kellene investálni, az a digitális oktatásnak, vagy a digitalizációnak az oktatása. Sajnos még mindig ott tartunk, hogy tankönyvekről beszélünk, miközben az erdőket kimélni kéne, és már nem kéne ennyi fát kivágni, hogy tankönyveket nyomtassunk. A számítástechnika az egy röhelyes dolog Magyarországon, és nem a számítástechnikai tanárokat akarom bántani, hanem azt a rendszert, amelyik nem helyez rá megfelelő hangsúlyt, és heti 2 órában akarja megtanítani azokat a gyerekeket számítástechnikával foglalkozni, akik önmaguktól lenni már sokkal messzebb jutottak, felszínesen. Azt azért látni kell, hogy felszínesen, mert a felszínt kapirgálják, és ott sem biztos, hogy értik az összefüggéseket és a kapcsolódási pontokat, de valahol ezeket azért helyre kéne rakni, és ezt az egész digitalizációt el kéne kezdeni a megfelelő helyen kezelni. Tehát úgy gondolom, hogy a leendő oktatásnak sokkal inkább probléma megoldás centrikusnak kellene lenni, és sokkal inkább a digitalizáció fele kellene elmenni. Ez ugye a tudományos része. A másik az egy kulturális része. Ez nehéz kérdés, mert ugye miről szól az egész, hogy a oktatás egy része megpróbálja azt a makro- és mikrokultúrát továbbadni, ami a magyarságunkkal, európaiságunkkal, alföldiségünkkel, mátraiságunkkal jön, és ezeket próbálja meg valahogy olyan hagyománnyá formálni, ami azt a kultúrát jelenti, amitől magyarok leszünk, európaiak leszünk, magyar alföldiek leszünk. Ez a funkció szerintem egy nagyon hasznos funkció, hiszen az ember identitástudatát és kapcsolódásait ez határozza meg, de ebben a nyitott világban, amiben élünk, és ez a fajta információ özön, amit kapunk, abban ez annyira avittas az a módszer, amivel megpróbálják ezt a gyerekek fejébe verni, hogy az elképesztő. És néha annyira torz, és már teljesen vállalhatatlan mondákon meg tantárgyakon keresztül, ami egy idő után kontraproduktívá válik. Nem vagyok oktatási szakember, de biztos, hogy meg lehetne találni azokat a formákat, amivel ezt a kultúrát sokkal hatékonyabban és sokkal befogadhatóbban át lehetne adni a gyerekeknek. Borzasztó azt látni, vagy borzasztó volt azt látnom, hogy ugyanazokat a kötelező olvasmányokat nyomjuk végestelen végig, amiket én se szerettem. Ma már van, amit szeretek, van, amit most se szeretek, de akkor utáltam őket, és kényszenvedés volt végigélni. És ez volt, nem tudom, 40 évvel ezelőtt. És 40 év alatt nem jutottunk el odáig, hogy ezt egy kicsit modernizáljunk, hogy egy kicsit nyissunk ezen a dolgon. Nem tudom, hogy hogyan lehet. De az biztos, hogy erre fele kell menni, mert különben a gyerekek, egy része bármennyire is bele akarjuk verni a fejükbe Sánta Ferencnek a Sokan voltunkját, az egy nagyon-nagyon jó mű, csak nem értik. Emiatt inkább kiverjük a fejükből ezt a gondolkodást, és ellenállást szítunk. Biztos, hogy szépen meg lehet ezt tanulni, szakemberek erre vannak, de nem tudom, hogy erre, ezekre hallgatnak-e, vagy csak hőzöngőkre, akik azt mondják, hogy ezt kell oktatni. Úgyhogy ez egy komoly kérdés. Beszéljünk a harmadik, és szerintem nagyon-nagyon fontos szerepéről az oktatásnak. Az oktatás az egy paternoster. Nem tudom, ki ismeri a paternostert, az egy olyan végtelenített lift, ami régen ilyen nagy irodaházakban működött, mozgó lépcső helyett, hogy így ment föl, meg le, meg föl, meg le, meg föl, meg le. Így egy körben mentek a kis fülkék, egy fülkébe ketten beszálltak, fönt kiszálltak, a lefele menőben meg ugyanígy. Hogy miért így működik az oktatás? Az oktatásnak, és van még egy rendszer, a sport, ami pont ugyanilyen, az a szerepe, hogy a társadalmi rétegek közti átjárhatóságot biztosítsa. Hogy miről van szó? Arról van szó, hogy egy jól működő oktatás az megfelelő szintre hozza a legmélyebbről induló gyereket is, és hogyha az zseni, akkor el kell, hogy juttassa a legmagasabb akadémiai szintig, ha pedig csak közepes tudású, akkor is el kell, hogy juttassa a közepes tudású szakember vagy mérnöki szintig. Miközben a magyar oktatás ennek egyre kevésbé tud megfelelni. Sajnos egyre inkább ott tartunk, hogy az, hogy hova születtél, milyen környezetben, milyen tájra, az megszabja az, hogy mi lesz belőled, és az oktatás nem látja ezt, el azt a szerepet, hogy a tehetségeseket kiemelje, és hasznos tagjaival képezze a társadalomnak. Ez miért gond? Ez egyrészt nagyon nagy gond annak a tehetségnek, aki ezt elszenvedi. Mert nem lesz belőle újabb Einstein. De nem csak neki rossz, a társadalomnak is rossz, mert nem csak új Einsteinek nem lesznek, hanem nem lesznek új tanárok, olyanok, akik megfelelően tudnának oktatni, vagy nem lesznek olyan elhivatott orvosok, vagy egyre kevesebben lesznek, és egyre beszűkül az a réteg, aki a társadalom elitét adja, miközben ez egy elkorcsosuláshoz vezet, higgyük el. Igenis, muszáj lenne az, hogy a társadalomban a megfelelő koponyák, azok kiválasztódásra kerüljenek. Hát nem ez történik, egyre inkább azt látom, hogy a társadalom, vagy az oktatás mai fő célja az az, hogy valami minimális képzést adjon, és utána menj el dolgozni, és termelj profitot valakinek. Ez nagyon-nagyon nagy zsákutca két okból is. Egyrészt létrehoz egy olyan réteget, amelyik egyre kevésbé lesz képzett, és egyre kevésbé lesz önállóan gondolkodó. Persze egy autokriter rendszernél ez jó, de mi nem autokriter rendszert akarnánk, ugye? Másrészt a társadalomnak sem jó, mert én gyakorló vállalatvezetőként naponta élem meg azt, hogy az oktatás csődjei próbálnak meg nálunk munkát keresni, és ma már nem elég az, hogy valaki írni, olvasni, meg számolni tud, bár azért néha ez is kérdés, hanem ahhoz, hogy fejlett gépeket tudj működtetni, akár betanított munkási szinten, ahhoz egy kicsit magasabb szintű gondolkodás kellene. És ezekből az emberekből biztos, hogy ki lehetett volna ezt hozni, mert nem hülyék, hanem egyszerűen valahogy ez a rendszer belevitte őket ebbe a zsákutcába, rossz nekik, mert tényleg zsákutcába kerültek, és rossz nekem, mert egyre nehezebb képzett munkaerőt találni. Az alapfokú oktatás az sokkal inkább decentralizált kellene, hogy legyen, és sokkal nagyobb felelősség kellene, hogy háruljon a tanárokra. Ehhez viszont megfelelő képzés és megfelelő fizetés kell. Ahhoz, hogy befektessünk, erről beszéltünk, az pénzt jelent. Egyrészt bele kell tolni egy csomót az infrastruktúrába. Ebbe azért történtek dolgok, bizonyos pályázatokon keresztül történtek előrelépések, de ez még szerintem nem elég. De az oktatásnál nagyon-nagyon fontos az, hogy a szellemi, humán erőforrásba is nagy pénzeket kellene tolni, mert anélkül bármennyire is jó a rendszerünk, az halott rendszer lesz. Igazán jó tanárok nélkül a tanítás nem fog működni. És ez igaz már az óvodától kezdve a középiskolákon keresztül az egyetemekig. Sokkal nagyobb megbecsülést és sokkal több pénzt kell az oktatásra fordítani, aminek egy része meg kell, hogy jelenjen a tanárok fizetésében. El kell érni azt, hogy ezek a tanárok nem másodállásból vagy harmadállásból, meg gyerekmegőrzésből tudjanak megélni, hanem igenis a munkájukból tudjanak megélni, és ezzel keresztül el kell tudni azt érni, hogy ne maradékelven, kontraszelekción keresztül választódjanak ki a tanári pályára menők, hanem ez egy cél legyen, mert az megy tanárnak, tisztelet a kivételnek, akinek nincs más ötlete. Nem, ez nem jó. Igenis, tanár akarjak lenni, és ezért tegyek meg mindent, és ha azzá válok, akkor legyen megfelelő fizetésem, és legyen megfelelő egzisztenciám ahhoz, hogy ténylegesen a mi legdrágább kincsünket rájuk merjük bízni, a gyerekeinket, unokáinkat. Mert tudomásul kell venni, hogy ők fognak velük dolgozni, ők fognak velük. Velünk együtt ők nevelik föl őket. Akkor ezek az emberek nem lehetnek megtűrtek, ezek az emberek nem lehetnek másodrangúak. Igenis, a társadalom egyik legpreferáltabb rétegének kell, hogy legyenek. Van még egy dolog, amit az oktatásnál hát sehogy nem oldottunk meg. Erre is sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani, ez a nyelvtudás, nyelvtanulás. Zsákutca, ami van. Zsákutca ez a fajta nyelvtanulók, és azt hiszem, hogy ha jól tudom mind a 16 féle angol igeidőt, akkor én tudom az angolt, miközben kimegyünk és próbálunk beszélgetni, és egy szót nem értünk, és ott állunk kukán. Biztos erre is megvannak a módszerek. Én ezt megszenvedtem, már mondtam, hogy a Szovjetunióban végeztem, nagyon-nagyon minimális nyelvtudással, és nem javaslom, hogy ez legyen a módszer, csak példa. Kikerültünk oda, és a harmadik héten rá kellett, hogy jöjjünk, hogy muszáj lesz megtanulnunk a nyelvet, mert ha nem tudunk oroszul, akkor nem fogjuk tudni magunkat kifejezni a vizsgán, de ez egy kisebb baj volt, az nagyobb baj volt, hogy nem tudtunk tejet kérni a boltba, és néztek rá, már mikor volt tej, mert nem mindig volt tej. És néztek ránk nagyon hülyén, és hogyha tejet akartunk inni, akkor meg kell tanulni azt kérni, aztán meg amaszt, és aztán emeszt, és aztán nagyon-nagyon gyorsan meg lehet tanulni egy nyelvet, hogyha megfelelően abban élsz, vagy megfelelő környezetben vagy. Ugye járta az a mondás, hogy egy nyelvet két helyen lehet nagyon jól megtanulni, a bölcsőben és az ágyban. Szerintem van még egy pár hely, ahol jól meg lehet tanulni, de ez ma egyre kevésbé az iskola. Nekem például az angolban nagyon sokat segített az angol nyelvű filmek, amik legalább azt elérték, hogy nagyjából elkezdtem érteni, hogy miről beszélnek a partnerek. A beszédet meg hát a gyakorlat hozza, azt tudni kell, tudomásul kell venni. A nyelvtanulásban gátlástalannak kell lenni, mint egy csomó területen az életben, és ha az ember ezeket a gátlásokat le tudja vetkőzni, akkor az eredményeket hoz. De ez csak egy laikus véleménye. Biztos, hogy van ennél sokkal-sokkal jobb nyelvtanulási módszer is, de ami most van, az katasztrófa. Kikerülnek úgy hozzánk is közép- meg felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező emberek, akiket nem tudok elengedni egy-egy tárgyalásra vagy megbeszélésre, mert egy idő után nem ért semmit, és nem tudja, hogy miről folyik a szó. Miközben felsőfokú nyelvvizsgával ült oda. Ezen nagyon kell változtatni, mert a világ ma arról fog szólni, vagy a jövőben arról fog szólni, hogy két-három nyelvet beszélni kell, mert hiszek abban, hogy a világ az egységesül, a kooperáció, az együttműködés az fejlődik, és nagyon-nagyon kevesek fognak a mi kedvünkért megtolni magyarul. Sajnos ez egy adottság, ez van, tudomásul kell venni. Vagy oroszul, vagy angolul meg kell tanulnunk valamelyiket. Az már hasznos. És el is értünk az utolsó területhez, ez az egészségügy.